बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया बोतल भी उठा लाया। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया बोतल भी उठा लाया। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। टुकड़ों में नहीं जीना है, कतरा कतरा तो नहीं पीना है। मुझे टुकड़ों में नहीं जीना है, कतरा कतरा तो नहीं पीना है। ओ आज पैमाने हटा दो यारो, हाँ सारा मैं खाना पिला दो यारो। मैं कदों में तो पिया करता हूँ, मैं कदों में तो पिया करता हूँ, चलती राहों में भी पी लेने दो। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। जमाने के गम बाद पीने के ये होंगे कम, मेरे दुश्मन है जमाने के गम बाद पीने के ये होंगे कम। ओ जुल्म दुनिया के ना सह पाऊंगा, बिन पिए आज ना रह पाऊंगा। मुझे हालात से टकराना है, मुझे हालात से टकराना है। ऐसे हालात में पी लेने दो, अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो।